دے بخشے ہوں کا صدقہ مولا بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ اللہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی ہاں میں وہ بندہ تو ہے مولا میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا تو ہے قادر میں ناکارا میں ہوں بندہ تو ہے مولا مولا میں ہوں بندہ تو ہے مولا میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں منگتا تو دینے والا میں منگتا تو دینے والا اللہ میں منگتا تو دینے والا اللہ میں منگتا تو دینے والا میں منگتا تو دینے اللہ میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی حاضر در ہوں میں دکھی آرا حاضر در ہوں میں دکھی آرا یا رب تیرا ہی ہے سہارا یا رب تیرا ہی ہے سہارا رنجو علم نے مجھ کو مارا رنجو علم نے مجھ کو مارا رنجو علم نے ہم کو مارا کیا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری